Runmagi och budskapspussel. Alla koder till runristarnas verksamhet har ännu inte knäckts. Vissa hemligheter förblir hemligheter, vilket kanske också var syftet när tecknen en gång ristades. Vissa budskap lär förbli fördolda för vetenskapen inom överskådlig tid, all forskning till trots. På det danska Görlevstenen återfinns både futharken och en lönnskrift för formen tistel, mistel, kistel. Thodvi reste denna sten efter Odinkar. F-U-T-H, läsbjudet. A-R-K-H-N-I-A-S-T B-M-L-R. Det avslutande R-et är ett versalt R. Föregående är ett gement R. Njut kumlet väl. THMKIIISSSTTTIIILLL. Jag satte runorna rätt. Sidan 187. Den magiska formen finns också på den östgötska ledbergstenen. THMKIIISSTTTIIILLL. Vad betyder detta? Vi vet inte. Att runorna har ristats i besvärjande syfte är uppenbart, men exakt hur tecknen var avsedda att fungera i just dessa båda sammanhang är okänt. Eftersom runorna var förknippade med magiska krafter var det viktigt att de ristades rätt, annars kunde det gå illa. I Egil Skallagrimssons saga berättas om hur hjälten Egil, viking och skald, besöker en sjuk flicka under en färd i Värmland. En bondson i trakten har försökt bota henne genom att rista runor på ett valfiskben som lagts i hennes bädd. När Egil upptäcker vad som skett förstör han nogsamt runorna och förkunnar att den som inte behärskar konsten ska avhålla sig från att rista. Därefter ristar han nya runor, vilka gör flickan frisk. Senare framkommer det att bondsonen som ristat de första farliga runorna hade varit förälskad i flickan och försökt rista kärleksrunor. Eftersom han inte var tillräckligt runkunnig hade emellertid resultatet blivit tvärt emot vad han önskat sig. Egil Skallagrimssons saga skrevs först på 1200-talet, men att historien vittnar om månghundraårig nordisk praxis är uppenbart. Belägg finns bland annat från östgötska Skänninge, där man ansträngt sig att fördriva sjukdomar medelst runmagi. Där har arkeologer hittat ett metallbläck med inskriften Läkedomsrunor ristar jag, botrunor. Idén att runor kunde användas i hälsobringande syfte möter oss även i kristen tid. Ett litet gotländskt kopparbläck, påträffat inte långt från Boge kyrka, har en latinsk runinskrift som i översättning lyder I vår Herres Jesu Kristi, Gudlög, Herrens, Faderns och Sonens, Gudlög, och den heliga Andes namn, Gudlög, Amen. Kristi kors, Fadern Kristi kors, Sonen Kristi kors, den heliga Ande, Gudlög, Amen. Kristus har herraväldet, Kristus segrar, Gudlög, Kristus härskar, Amen. Genom att omgärda sitt namn med dessa gudomligheter har Gudlög gjort allt hon kunnat för att bli bönhörd. Före kristendomens ankomst skulle hon ha gjort på liknande vis, men vänt sig till andra gudomar. Vikingatidens karaktär av brytningstid mellan gammal och ny tro framkommer på två öländska runinskrifter, även de ristade på metallbläck. Här har en kvinna, som faktiskt heter Olof, sökt beskydd från Kristus och Maria mot en trehövdad turs, det vill säga en jätte. Inskriften är svårtolkad, men ett möjligt förslag lyder som följer. Sidan 188. Kristus Sankta Maria hjälpe dig, Olof. Hjälp ringar och läkebläck, frågetecken i parentes. Från dig må den naturvidriga jätten försvinna. Olof och den vrålande tursen för alltid. Jag bringar den trehövdade tursen, den jordsölande från mannens kvinna. Jag sejdar honom dit där han hör hemma. Må han sluta sin färd i elden. Med hjälp av så kallade lönnrunor kunde runristarna skapa spänning och mystik kring sitt budskap. Det mest kända exemplet är inskriften på den östgötska rökstenen som Varin lät resa till minne av sonen Vemod i början av 800-talet. Stenens ristare behärskade såväl kortkvistrunor och den äldre förtharken som olika typer av skiffer. Dessutom kände han till versmått och hade goda kunskaper i historia. Fem av stenens sidor är fulltecknade med runor. Med sina över 700 tecken är det världens längsta runinskrift. Till minne av Vemod står dessa runor, men Varin skrev dem fadern till minne av den döde sonen. Jag säger det unga det, vilka de två stridsbyten var som 12 gånger betagna som krigsbyte, båda på en gång från man efter man. Det säger jag som det andra, vem som för 9 släktled sedan miste livet hos Hreidgoterna, och han dog hos dem till följd av sin skuld. Då rådde Chodrik, den dristige, sjökrigarnas hövding, över Reidhavets kust. Nu sitter han rustad på sin gotiska häst med sköld över axeln, den främste av märingar. Det säger jag som det 12:e, var Guns häst ser föda på slagfältet där 20 konungar ligger. Det säger jag som det 13:e, vilka 20 konungar satt på Själland under 4 vintrar med 4 namn, födda åt 4 bröder. 5 är namnet Valke, Rodulfs söner, 5 Reidulf, Rugulfs söner, 5 Heisel, Hords söner, 5 Gunmund, Björns söner. Nu för det unga säger fullständigt envar, frågetecken i parentes, eftersporde, frågetecken i parentes. Här är stenen skadad. Jag säger de unga det, vem av Ingvalds ättlingarna som blev gäldad genom en hustrus offer? Sidan 189. Jag säger de unga, åt vilken kämpe en ättling är född. Vilen är det, han kunde krossa en jätte. Vilen är det, nit. Jag säger de unga, Tor. Sibbe, viets väktare, avlade 90-årig, en son. Översättning Helmer Gustafsson. Texten utgörs av brottstycken av Varins släktminnen, gamla sägner och verkliga händelser. De är antydningar av historier och skrönor som alla i bygden kände till. Berättelser som kan ha haft hundratals år på nacken när ristningen tillkom. Avsikten var sannolikt att de hjältar och dåd som nämns i texten skulle medverka till att frammana minnet av den döde sonen Vemod och placera honom i ett ärorikt sammanhang. Nutidsmänniskan saknade emellertid 800-talets referensramar. En stor del av texten är följaktligen mycket svårtolkad, trots att forskarna idag är överens om hur runorna ska tydas. Att läsa rökstenen är ungefär som att lägga pussel utan att ha de förkunskaper som krävs för att vi ska kunna räkna ut det fullständiga sammanhanget. Hur ska vi exempelvis tolka notisen om att en person för 9 släktled sedan miste livet hos Hreidgoterna? Om vi räknar med att varje århundrade rymmer 3 generationer, borde personen i det 9:e släktledet ha levt i början av 500-talet. Då härskade Teoderik den store, död 526, över det ostrogotiska riket i Italien. Teoderik var en av sin tids mäktigaste män i Europa och blev efter sin död föremål för mytbildning. I Tyskland blev han Didrik, i Norden Chodrik. Till saken hör att Karl den store i början av 800-talet lät flytta en ryttarstaty som han trodde föreställde Teoderik från Ravenna, där kungen hade begravts, till det egna palatset i Aachen. Kan det möjligen vara så att en eller flera nordbor har sett ryttarstatyn och därmed aktualiserat minnet av Teoderik vid tiden för resandet av rökstenen? Det har många runforskare gissat, men faktum kvarstår att det är en ren gissning. Vi vet inte vad Reidgoter eller Reidhavet syftar på, även om det ligger nära till hands att gissa på Ostrogoter och Adriatiska havet. Termerna kan lika gärna syfta på ett helt annat folk vid exempelvis Nordsjön. Till saken hör att en mäktig frankisk kung som också hette Teoderik härskade i Reims från 511 till sin död 533 eller 534. Och vi vet att även han blev ihågkommen i Norden. Den frankiske Teoderiks soldater besegrade nämligen en plundrande nordisk hövding vid namn Hugleik. En viktig händelse som nämns i flera källor. Sidan 190. Den frankiske Teoderik tillhörde det merovingiska kungahuset, vilket skulle kunna åsyftas med ordet märingar på rökstenen. Sidan 191. För att krångla till det ytterligare var de båda Teoderikarna inte bara samtida utan även besläktade med varandra. Ostrogotkungen Teoderik var gift med Audofleda, faster till frankerkungen Teoderik. Lägg där till att rökstenen restes 3 sekler efter kungarnas död på mycket långt avstånd från både Reims och Ravenna. Det är med andra ord fullt möjligt att de båda gestalterna har slagit samman till en och även lånat mytelement från historier om helt andra gamla härskargestalter. Som exempel på hur rökstenens ristare medvetet har gjort det svårt att tolka budskapet kan nämnas guden Tors namn. Det är ristat i skiffer. Futharkens 16 tecken var uppdelade i 3 ätter. Genom att iaktta åt vilket håll de övre kvistarna riktar sig kan man lista ut vilka 3 runor som avses. Fram trädde namnet Tor. Möjligen är det Tor som åsyftas med orden krossa en jätte. Med hjälp av sin hammare höll ju Tor ordning på de makter som skapade kaos i tillvaron, däribland jättarna. Rök som givit platsen dess namn är samma ord som i rauk, det vill säga en fristående klippa vid havet. Förmodligen stod stenen ursprungligen ut med den gamla öst-västliga huvudväg som gick genom Östergötland. Den väg som långt senare skulle utgöra en del av Eriksgatan. I 300 år fick rökstenen visa upp alla sina rundbeklädda sidor. Sedan murades den in i Röks kyrkas 10:e bod, med bara 1 sida synlig utåt. När den gamla kyrkan och boden revs år 1843 fick man syn på stenens samtliga runor. Men det hindrade inte att man redan samma dag murade in stenen i den nya kyrkans vapenhus. Inte förrän 20 år senare återfick stenen sin frihet och står sedan dess under ett skyddande tak intill kyrkan. Sidan 192.